Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Як вы вучыліся ў школе і якія ў вас былі стасункі з настаўнікамі? Хто быў улюбёным выкладчыкам? Дзесяцікласніца Лена з Воршы. Дзякую, Лена, што вяртаеце мяне сваім пытаннем у незабыўныя школьныя гады. Трэба сказаць, што вучыўся я неяк наадварот. У малодшых клясах на моцныя траякі ды хісткія чацверкі, а потым у галаве адбылося якоесьці замыканне, і адзнакі палезлі ўгору. Не скажу, што на пачатку быў дэбілам, але, да прыкладу, у першым класе некалькі дзён не мог асіліць літару «мяккі знак». Конь чытаў як кон, а дзень амаль што на будыскі капыл – дзэн. Настаўніца – відаць, ужо збіралася рабіць пэўныя высновы, але аднаго вечару тата зняў сваю пракурорскую папругу і гэтак мяне ёю, як казала мама, адвазіў, што мяккі знак быў імгненна засвоены. Гэтая літара яшчэ доўга мроілася мне нават там, дзе яе і не начавала. Карацей, магчыма, дзякуючы і бацькавай папрузе, сустрэчы з якой адбываліся не раз, школу я закончыў залатым медалём. Недавно знайшов его и с легким подзевом прочитал, что заслужил узнагороду не только за выдатные поспехи в учении и працы, але и за прикладные поводины. Это было явной гипотенузой, как называл гиперболу наш другогодник Вася Суйский. Я крыўдзіў девчаток, як завсёды здараецца, пераважно тых, что подобалися. Удельничал у некольких бойках. У пятом клясе укусіў за руку настаўніка малявання, а на астачу адмовіўся ўступаць в атрад чырвоных следапытаў і хадзіць партызанскімі сцежкамі. За следапытаў не буду ставіць самога сябе на катурны вальнадумства. Я просто спалохаўся, бо тэкст прысягі трэба было падпісаць уласнай крывёю, чыркануўшы па пальцы лязом. Аўтаркаю гэткай методы прысягання была клясная кіраўнічка і ў адначас выкладчыца расейскай мовы і літаратуры. Ці трэба казаць, што трапіць у лік улюбёных настаўнікаў ёй не ўдалося. Не пашанцавала і некалькім настаўніцам гісторыі да беларускай мовы і літаратуры. Баюся быць жорсткім, але думаю, што гэтых кабетаў іхнія дысцыпліны цікавілі не больш за праблемы кансервавання гуркоў. Паступіўшы на гістарычны факультэт БДУ, я і не падазраваў пра існаванне Владзіміра Караткевіча. У школьныя гады мы ніводнага разу не прайшлі з экскурсіі па старадаўніх вуліцах роднага Полацку, не спыніліся з настаўніцай гісторыі каля Сафійскага сабору, які палачане называюць проста Сафійкай. Я разумею, што часы былі іншыя, і ўсё ж. Затое кожны год нас вазілі ў пушкінскае сяло Міхайлаўскае. Клясе ў восьмым я злавіў сябе на думцы, што спакойна мог бы там уладкавацца экскурсаводам. Правда, аднойчы на замену да нас прыйшоў новы настаўнік-гісторык. Было цікава ўжо тое, што гэта мужчына. Але найперш уразілі рэчы, якія ён гаварыў. На уроку пра вялікую французскую рэвалюцыю настаўнік, раптам далёка адхіліўшыся ад тэмы, згадаў дзяцінства ў блякадным Ленінградзе. Мы пачулі пра канібалізм, пра тое, што сям'я гісторыкаў ратавалася ад галоднай смерці адно таму, што сваячка працавала в абкамі партыі прыбіральшчыцай. Яна прыносіла адтуль недаедзеныя лусцікі з кілбасой або ікрой і надкусаныя ды выкінутыя ў сметніцу цестачкі. Ці то сярод вучняў ужо былі стукачі, ці то нехта падзяліўся з бацькамі, але новага выкладчыка хутка звольнілі. Пазней мы бачылі, як ён зарабляў на жыццё грузчыкам у суседняй краме і паціху співаўся. Для мяне, ды для многіх іншых выпускнікоў другой наваполацкай сярэдняй школы, дзе я вучыўся з 9 клясу, улюбёным стаў настаўнік фізыкі і астраноміі Яўген Міхайлавіч Крылоў. Акрамя бліскучых урокаў, ён яшчэ і кіраваў школьным аркестрам народных інструментаў. Паколькі все найлепшыя інструменты былі разабраныя, мне дасталася балалайка. А ніякіх музычных здольнасцяў я не меў. Проста хацелася бавіць з Яўгенам Міхайлавічам паболей часу. У выніку навучыўся даволі зграбна граць расейскую народную песню «Свецет месяц, свецет ясны». Правда, на гарадскім аглядзе мастацкай самадзейнасці настаўнік на ўсякі выпадак даў мне і яшчэ некалькім такім музыкам балалайкі без струну. Але галоўным нашым захапленнем сталіся заняткі астраноміі. Крылоў здолеў зрабіць амаль немагчымае, пабудаваў школьную абсерваторыю. У нас праходзілі начныя заняткі дзежурствы, куды можна было запісацца на пару са сваёй дзяўчынай. Новае сузор'е адкрыць нікому не пашчасціла. Хіба што сузор'е радзімак на шыйках і плючыках нашых пасіяў. Аднак тыя ночы ніколі не забудуцца. Мы яшчэ не ведалі словаў Імануіла Канта пра дзве неспасцігальныя рэчы: зорнае неба над намі і маральны закон у нас саміх. Але ўжо сапраўды дакраналіся да вялікіх тайніцаў быцця. Адны настаўнікі здолелі нечаму навучыць, другія дапамаглі зразумець, што ты такі самы, як і яны, невук. Дзякуй усім.